राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना सर्वभूतस्थम आत्मानं। अपना जो स्वरूप बताया वो सब जगह क्षेत्र सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में वो है परिपूर्ण सर्वभूतस्थम आत्मानम। अपना स्वरूप सब में परिपूर्ण है। उस सर्वभूतानि च आत्मनि संपूर्ण प्राणी वो आत्मा में ही है। माने एक सर्व सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, वो सब में स्थित है और सब प्राणी उसमें है। तो उसमें बताया स्थित नहीं बताया है। सर्वभूतस्थम आत्मान यान तो संपूर्ण भूतों में आत्मा स्थित है और सर्वभूतानि च आत्मनि भी आत्मा में है, स्थित नहीं है वो। तो उत्पत्ति विनाशशील है, वे स्थित नहीं रहते। और जो व्यापक परमात्मा है वो उत्पत्ति विनाश रहित वो स्थित है। ऐसे योग युक्त आत्मा है सर्वभूत में स्थित में, सब जगह सब देखने वाला ऐसा देखता है। तो सब में जो परिपूर्ण है वो रहने वाला उसको देखता है। ये आत्मा उसे होने वाले बनने बिटने वाले है। ये यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज पश्यति माम, भगवान कहते मेरे को सब में देखे तो वो स्थित है। और सर्वंच में उसमें वो मेरे से दृश्य नहीं होता। ये अपने दृष्टि जो चीज है वो देखना नेत्रों से देखना नहीं है। नेत्रों से दिखे तो ऊपर वो दिखने वाला ही दिखेगा। तो नेत्रों की दृष्टि होती है, एक मन की दृष्टि होती है, एक बुद्धि की दृष्टि होती है, एक स्वयं की दृष्टि होती है। स्वयं तो स्वयं सब में परिपूर्ण है। सर्वभूत स्थित यो मां भजत्य एकत्व आश्रित, सब भूतों में जो स्थित है उसके साथ में स्वयं जो एकत्व आश्रित देखता है। सर्वथा वर्तमान भी सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही है। क्यों सब जगह परिपूर्ण परमात्मा के साथ जिसकी एकता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। वो वहां स्वतः स्वाभाविक है, उसके फिर जन्म नहीं होता न सब भूयो भी जाए थे। सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, तेरवा अध्याय सर्व सहयोगी मई वर्तते और न से भूयो भी जाए थे, वो फिर पैदा नहीं होता। सर्वथा वर्तमानों की दोनों जगह सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही रहता है। सर्वथा वर्तमान संसार का वर्तमान जो बर्ताव करता हुआ खाता पीता सोता जगता हटता ऐसा सब करता हुआ भी मेरे में ही। मतलब ये क्रियाएं और पदार्थ उनके अंतर्गत आ जाते हैं सभी, और वो ये सब बदलते रहते हैं। क्रियाएं बदलती रहती है, पदार्थ बदलते रहते हैं, घटनाएं परिस्थिति अवस्थाएं बदलती रहती है, और वो बदलता नहीं सब में है जो कहते हो उसमें ही। वो सर्वथा वर्तमान अभिमान जागृत स्वप्न सुषुप्ति उत्पे स्थिति प्रलय बालक जवान वृद्धावस्था इन अवस्थाओं में जो खाना पीना सोना जगना बैठना उठना सब कम करता वो भी तो करता हुआ भी वो कुछ भी नहीं करता है, उसका फिर धर्म नहीं होता। क्योंकि जन्म तो कारण गुण संगोष या सदसत जो जन्म सु गुणों का जो संग है सत्वतम गुणों का संग वो ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है। ऊर्ध्वंग संति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संति तामसा गुणों का संग है ही नहीं, वो तो असंग है, सब में पर बुद्ध रहते हुए असंगता है। स्वास्थ्य श्रोता वर्तमान ने भी न शुभ हो जाए थी फिर पैदा कैसे हो, उसकी असंगता स्वतः सिद्ध है। जैसे देखो दृष्टि है, थोड़ा सा ध्यान दे, दृष्टि से पदार्थों को देखते हैं, उनके विभाग को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, रंगों के विभाग को देखते हैं, देखते हुए भी दृष्टि एक ही है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, आदि अनेक तरह दिखते हैं। रंग में लाल पीला सफेद आदि अनेक तरह रंग दिखते हैं। धूप छाया का विभाग दिखता है, प्राणियों का शरीरों का विभाग दिखता है। ये सब दिखते हुए भी दृष्टि एक ही है, दृष्टि एक ही। जो लाल को देखती है वो पीले को देखती है, पीले को देखती है वो लाल को देखती है, पशुओं को देखती है वही पक्षियों को देखती है, पक्षियों को पशुओं को देखती है, स्थावर को देखती है वही जंगमों देखती है, जंगमों देखती है वो स्थावर को। सब दृष्टि एक है, जैसे दृष्टि एक है ऐसे संपूर्ण प्राणियों में जो परिपूर्ण वो एक है, उसके ही अंतर्गत सब दिखते हैं। अब उसने जो किसी में संग कर लेता है शरीर में पदार्थ में क्रिया में घटन में घटना में किसी देश में किसी काल में किसी के साथ संबंध कर लेता है तो वहाँ उनका संग हो जाए जन्म मिल जाता है। वास्तव में संग अपना किया हुआ है नहीं, संग है असंग ही है वयम पुरुषा, ये संग है। तो सब में सर्वथा वर्तमान हुई वर्तमान अभी सहयोगी मई वर्त थे, क्योंकि मई में तो है ही परमात्मा में तो स्वतः सिद्ध है ही। सर्वथा वर्ताव जैसे पृथ्वी के ऊपर सब तरह का बर्ताव करते हुए पृथ्वी पे ही रहता है, पृथ्वी रहती पृथ्वी वही है, ऐसे मूल में परमात्मा वही है। सभी बर्ताव में आत्म को मेन सर्वत्र सब पश्यति योजना सुखमाहिवादी परमो मत। सर्वथा वर्तमान करने में जैसे शरीर के साथ अपना बात होती है, कभी किसी अंग में दुख हो तो मेरे को दुख हुआ, किसी में सुख हुआ तो मेरे को सुख हुआ, तो दुख किसी अंग में न हो सुखी सभी अंग में हो, इस तरह से सबके साथ में सुख दुख का बर्ताव करे। पर सुखी दुखी नहीं होता वो, से लखन सी रूबी रही। लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर रही, जैसे अज्ञानी अपने पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। तो अज्ञानी की आंख विवेकी होती है, उसकी परवाह नहीं होती शरीर की, विवेक और समझता शरीर तो बदलने वाला ही है, इसमें कोई क्या सुरक्षा करेंगे, रखे तो बदलने वाला ही है। अविवेक जैसे शरीर को स्थायी मानता है तो अविवेक वहां आदर्श है। लक्ष्मणलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, उसमें अज्ञानी आदर्श पुरुष हुआ और वो अन्यायी हुआ, वो शरीर को ये सब कुछ मानकर शरीर को ठीक करता है, इसी तरह से वो परमात्मा को रहता है उसमें रहता है। गीता कैसे आया है, सत्ता कर्म ये विद्वान सो यथा कुरवंती, अविद्वान से कर्मणी सकता यथा कुछ बनती विद्वान तथा कुरियात विद्वान से वैसा करे आदर्श अज्ञानी है सकता कर्मणि अविद्वांसो अविद्वांस कर्मणि सकता यथा कुर्वन्ती कुर्वा कुर्यात् विद्वांस तथा अशक्तास्ति कृषु लोक संग्रहम अशक्तर्षन तथा कुर्यात् तो अज्ञान जैसे करे वैसे ही ज्ञानी करे तो यह भी अज्ञानी आदर्श है वो यदा सती श्रेष्ठ तथा ये ज्ञानी है उसका अन्यायी है सयत प्रमाण लोकस्तवर्तती लोग उनका अनुवर्तन करते हैं तो ये अनुवर्तन करते हैं तो ज्ञानी चाहे आदर्श हो गए और चाहे अन्यायी हो बात एक ही है आदर्श होकर भी हुए आदर्श अन्यायी हो तो वैसे ही है अन्यायी है चिकित्सु लोक संग्रह में है लोक संग्रह चाहता हुआ सब लोगों का संग्रह लोक संग्रह मतलब उस संतकता मिट गए और सिर्फ मर्यादा से सब लोग चले इस वास्ते वो अन्यायी बनता है तुम सबको सबको शिक्षा देने के लिए लोक संग्रह चिकित्सु और यदि आचरण शेष वो भी जिसे आचरण करता है तो दूसरे सोच वैसा ही करते हैं वो जैसा आचरण करता है वैसे लोग करते हैं वो जो कह देता है उसके अनुसार लोग करते हैं तो वो अन्यायी बने तो वैसा ही अनुकरण करते हैं और आदर्श बने तो वैसा आचरण करते हैं ऐसे सर्वभूत स्थिति जीव मां भजते एकत्व मां सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते सब परमात्मा तत्व परिपूर्ण सब शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन घन का मतलब ठोस भूआ अवसर शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा ठसा ठस परिपूर्ण है जैसे शिव में रूपा दिखता है तो वो रूपा दीखता है उस रूप में शिव ठस ठस भरी है सही रूप दिखती है ऐसे परमात्मा तत्व दिखता है इनमें ठोस परमात्मा भरा हुआ है रस्सी में सांप दिखता है ना वो सांप रस्सी में ठसा ठस भरा हुआ है ऐसी साफ रूप से दिख रही है ऐसे संसार में परमात्मा ठसा ठस भरे हुए भरे हुए क्या है परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहा है बनके आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार आप अकेले वो सब कुछ सब नहीं है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्य भविष्यति सब में परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण भर रहे जैसे बर्फ से बने हुए कई ढीले तरह तरह कोई बड़ी शिला है कोई छोटा टुकड़ा है कोई ऐसा है सब में ही पानी सब में एक ही है वो एक ही है जगह जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अनेक सोने गहने में बने हुए सोना वो एक ही है अनेक लोहे का सस्तों बना हुआ लोहा एक ही है ऐसे चांदी से बने हुए समय चांदी एक ही है जैसे खान से बने हुए खिलौने में खान एक ही है ऐसे सब में परमात्मा परिपूर्ण एक ही है तो वो महापुरुष वो परमात्मा को देखता है तो उस ईक्षित योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन योग युक्त आत्मा है संसार से ऊपर हम योगी हो गया ना सब तुम योग उच्चते तो समदर्शन विद्या विनय संपन्न सुबह सब तुम देखते हैं परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है ये जो बाहर देखते ये तो बदलते रहता है इसको देखे क्या सर्वभूतस्तम आत्मा सर्वभूत आत्मा नहीं कल बताए सर्वभूत सम पश्यति सुखवादी वादी समं सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेषु विनश्यति विनश्यन्तं समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थितं ईश्वरम् तो न्याय दृष्टि आत्मरानंद तथा ये सब परिपूर्ण हो रहा है उसमें ये सब रूप से है जो कहते हो परिपूर्ण अब देखा तो सत्य स्वाभाविक ही ये बात है कि ये क्षण भंगुर है, ये क्षण भी स्थिर नहीं रहता। नाशतो विद्यते भाव, अशतो का भाव विद्यमान है ही नहीं, और सतो परिपूर्ण है, उसका अभाव होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो सत अभाव न विद्यते, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, भाव भाव विद्यमान है सदा, और असत है उसका अभाव ही अभाव है, भाव विद्यमान है ही नहीं। तो एक परमात्मा तत्व ही है सब जगह परिपूर्ण, उसको ये देखता है क्षेत्र क्षेत्र में, अब वो एवं अंतर ज्ञान से उसका भूत दूसरे विद्युत ज्ञान से नहीं पर परमात्म तत्व है जो का जब परिपूर्ण शमशांत सदगान चिदगान आनंदगान है, उसकी सत्ता से ही ये सत्ता है। इनकी स्वतंत्र सत्ता कोई थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, क्योंकि तो भाव है ही नहीं। असत भाव न विद्यते, असत का भाव मन सत्ता है ही नहीं, तो स्वतंत्र सत्ता कैसे हुई? वो ही सत्ता है, उसी सत्ता से ही सब सत्ता नहीं मिलता। जासु सत्यता थे जड़ माया, भाष सत्य मोह आया मूर्ता कारण संसार सत्ता दिखता है। है परमात्मा वो परिपूर्ण सम शांत सदगन चिदगन आनंद, तो सजग पुरुष होता है उसको देखता सब, वो सजग है, वो सावधान है सब जगह परमात्मा है परमात्मा को। कहते देखने में संसार दिखता है, कैसे दिखता है? देखो जैसे व्यापारी होता है, वो धान खरीदे चाहे लकड़ी खरीदे चाहे लोहा खरीदे चाहे कोयला ही खरीदे, सब में रुपया दिखता है। अब कोयला में रुपया दिखता है, लकड़ी में रुपया दिखता है, पत्थर खरीदता है में रुपया दिखता है। इस भाव है, इस भाव बिकेगा, इस भाव यहाँ है, इस भाव में यहाँ जाता है, ऐसा ऐसा रुपया। तो वो स्थाई है, सब में परिपूर्ण परमात्मा वो स्थाई है, और ये तो सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। बदलना बदलना अगर ठीक देखते रहे, मन बुद्धि इंद्रियां अहम ये सब बदलते, अपना प्रगति बदलती बदलती दी गई, तो न बदलने में स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक ही, और न बदलने में स्थिति हो जाएगी तो ये बदलना स्वतः ही बदल नहीं रह जाएगा। इस वास्ते दुख से योग वियोगम योग शब्द दुख होगा से योग का वियोग, ये दुख वाले में साठ दो, इसे योग का वियोग नाम योग है, समत्व योग उच्चते। इनको नाशवान नाशवान देखे तो भी योग में स्थिति समता में स्थिति हो जाए, समता में स्थिति है तो ये समता में स्थिति हो जाएगी। समत्व योग उच्चते दुख से योग वियोगम योग संगीतम, वो समरूप परमात्मा परिपूर्ण रहे। अव्यक्त हो अक्षर, इसको अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं, उसको परम गति कहते हैं। यम प्राप्त ने धर्म, जिसको प्राप्त हो फिर तद्धाम परम धाम है। कल एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया वो परम धाम क्या है, तो परम धाम वो है जहां से लौट कर नहीं आते, न तद्भाषते सूर्यो न शशको न पावक और यद गत्वा निवर्तन्ते, सूर्य चंद्रमा अग्नि तो प्रकाशित नहीं करते, जहां से लौट कर नहीं आते वो परम धाम है। उसमें एक बात मैंने और कही, जैसे हर एक आदमी को पूछा था तुम हो कि मैं हूं, तुम हो इसमें कोई प्रमाण बताओ, शास्त्र का प्रमाण बताओ, युक्ति प्रमाण बताओ, अथवा इंद्रियों के द्वारा बताओ, मन के द्वारा बताओ, बुद्धि के द्वारा बताओ, आप हो वो किस से दूषित होता है, किस प्रमाण से शुद्ध होता है, किस इंद्रिय से, किस अंतःकरण वृत्ति से शुद्ध होता है? तो ठीक, आप देखो तो अपना होनापन है किसी इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा नहीं है, मैं हूं अपना होनापन स्वतः सिद्ध है। ऐसे स्वतः सिद्ध जो होनापन है यही परम धाम है। इस स्वतः सिद्ध होनापन को क्या सूरज प्रकाशित कर सकता है? क्या चंद्रमा शुद्ध प्रकाश कर सकता है? क्या यशु अग्नि प्रकाश कर सकती है? अग्नि देव जैसे वाणी इसका वर्णन कर सकती है? क्या मन उसका मनन कर सकता है? क्या बुद्धि उसको पकड़ सकती है? और वहां प्रयोग पीछे आना कर हो सकता है कभी? ऐसे स्वतः सिद्ध इस शरीर के साथ ना कोई संबंध हुआ, ना कोई है, ना होगा, ना हो सकता है। स्वतः सिद्ध परिपूर्ण परमात्म तत्व तो है, जो गो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। ये नहीं है वो प्रगट दिखता है, तो इसमें परिवर्तन होता है। ये भी प्रत्यक्ष बात है सभी। आपके हमारे शरीर छोटे छोटे कैसे थे, कैसे कैसे बन गए, कैसे बन रहे हैं, और ये भाई ये ऐसा रहेगा ही नहीं, मर जाए तो ही नहीं रहेगा, जिए तो ही नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा, नहीं वो बदलता है, बचपन से आज तक बदलता ही बदलता, सब बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। इसमें प्रवाह है बदलने का, इसके सिवाय कुछ नहीं है। उस प्रवाह का नाम संसार है। इसको प्रकाशित करने वाला जिस ज्ञान से दिखता है वो प्रकाश है, जो कहते हैं परिपूर्ण शांत रूप से अपना जो होनापन स्वतः सिद्ध है। वो आहू के कारण से एक देश दिखता है, अविनाश तद्विधि ये न सर्वम इदम तत्म, सब जगह परिपूर्ण है, होनापन स्वतः है, स्वाभाविक परिपूर्ण है। उसमें मैं तू यह वह नहीं है, मैं तू यह वह उसमें कल्पना कर लेते तो हो जाए। सर्वभूत अस्तित्व तो यो मां भजति तत्वमस्तत सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, और सर्वथा वर्तमानोपि न सयो भी जायते। क्यों गुण संगा गुणों का संग पैदा होने में संग नहीं संगता का अनुभव है परिपूर्ण स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक। ये जो मैं हूं कहता है ना अपने वो है, वो अहं के कारण से याद एक दिन देखता है, अहं को छोड़े तो वो एक ही रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। समझ में नहीं आई तो पूछो, कठिन समझ में नहीं आई। देखो दूसरी बात बताओ, जो आकाश प्रकाश है ना, ये प्रकाश दिखता है ना, तो प्रकाश के अंतर्गत ही तो ये व्यक्तियां दिखती है, मनुष्य दिखते हैं, और ये दीवार दिखती है, और पंडाल दिखता है। आकाश में कुछ फर्क पड़ता है क्या? आदमी बहुत से आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है, कोई नहीं आवे तो वैसा ही है, थोड़े आवे तो वैसा ही है। कोई आने जाने वालों से कोई प्रकाश में फर्क पड़ता है? ऐसे जो ज्ञान रूप परमात्मा तत्व है, उसके भीतर संसार होने न होने से बढ़ने बिगड़ने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो पृथ्वी को दिखता है ना, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? जो गति में ठोस ठसा ठस भर जाए आदमी तो वैसा ही है, कोई नहीं हो तो वैसा ही है, थोड़े हो तो वैसे ही है, प्रकाश में फर्क पड़ता है नहीं। ऐसे परमात्मा तो परिपूर्ण में अनंत सृष्टियां पैदा हो जाए तो वैसे ही, सृष्टियां लय हो जाए वैसे ही है, थोड़े संसार हो तो वैसे ही है, कुछ भी नहीं तो वैसा ही, वो तो है जो गति है। बात इतनी है, सीधी बात एकदम परिपूर्ण। इसी से स्थूल बताओ एक बात, स्थूल बात वही तत्व वही है। जैसे आप आए अपने घरों से यहाँ, तो यहाँ बैठे हैं या काम लेते हैं, छप्पर को काम में लेते हैं, बिछौने को काम लेते हैं, लाइट से भी काम लेते हैं, जगह से भी काम लेते हैं, परंतु हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये भाव बना हुआ है ना, ऐसे घरों में आते हैं, सब काम लेते हैं, कुटुंब है, पैसा मकान है, पर हम रहने वाले यहाँ नहीं है, इतनी बात नारायण नारायण नारायण।